Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cut. The Horrors i Free Decades. Energetyczny, brudny, garażowy dźwięk, pełen punkowej dzikości. Ten utwór pokazuje, jak surowe i nieokiełznane były ich początki. The Horrors zagrają w marcu w Warszawie. Wcześniej noir popowy klimat The Ravenettes i Do You Believe Her? Mroczny, gitarowy trans z nutą retro. Hipnotyzuje od pierwszego akordu. I tak będziemy dziś grali. Olga Szućko i Krzysztof Zublewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Zapraszamy w podróż przez ciemne i intensywne dźwięki. Przed nami dwie godziny pełne mocnych brzmień, mrocznej elektroniki i alternatywnych nowości. Gitarowe pejzaże Bean Stellar i Have a Nice Life, eksperymentalna elektronika Overmono czy Daniela Averego, początki Blair i utwory Radiohead w niezwykłych koncertowych wersjach. A wcześniej odrobina blasku Vampire Weekend i Run, lekkość, energia i indie-popowy urok. We'll be right back. Vampire Weekend, trochę z taśmy. Gitarowa psychodelia, młodzieńczy entuzjazm i energia wczesnego Britpopu. Leisure. Debiutancka płyta Blair wyszła dokładnie 34 lata temu. Płyta jest pod mocnym i modnym wpływem shoegaze i Manchesteru. She's So High, singiel, od którego wszystko się zaczęło. She's So High, wydany w 1990 roku, rok przed premierą pierwszej płyty, pełen psychodelii i melancholii, daleki od późniejszego popowego blasku Blair, a to właśnie od tego numeru rozpoczęła się droga jednej z najważniejszych brytyjskich formacji lat 90. Do jej początków jeszcze wrócimy. W piątek wyszedł nowy album nowojorskiego duetu Water From Your Eyes, płyta It's a Beautiful Place. Hipnotyczna, gęsta i tajemnicza. To dalej eksperymentalna jazda bez trzymanki, ale słychać różnicę, jeśli chodzi o przestrzeń i płynność dźwięków. Porównując poprzednie albumy, może lepsze studio, mnie płyta wciągnęła. Utwór Nights in Armor. Water from your eyes. Z nowej płyty nie zwalniamy tempa. Surowa energia i bunt. Irlandzki post-punk grupa Mal. po tej dawce gniewu islandzki Mum wraca z nowym singlem Only Songbirds Have a Sweet Tooth. Delikatny, pełen melancholii i baśniowej elektroniki. Marudze, młoda grupa z Manchesteru. Gitary, saksofon i rytm, który niespodziewanie porywa. A mieszanka post-punka, jazzu i psychodeli. To jak wejście w duszny klubowy korytarz pełen hałasu, improwizacji i emocji. Mają na koncie dwie epki. Za 2 tygodnie wyjdzie ich debiutancki album Pain to Power. Deep, deep. Dźwiękowa otchłań Have a Nice Life. Przygnębiająca, duszna, jednocześnie wciągająca. Post-punk, shoegaze i lo-fi w jednym. Zostaje w głowie jak echo. We'll be right back. Nice Life. Niezapomniany koncert na Ofie. Jeden z najlepszych. Kultowa alternatywna grupa zagrała na scenie Trójki. Emocje potęgowała gwałtowna burza. Zostaniemy jeszcze w Dolinie Trzech Stawów. W ostatniej naszej audycji dużo mówiliśmy o festiwalu, ale zabrakło też grupy Softplay. Brytyjczycy pokazali pełnię swojej punkowej energii, zagrali ostro, z ogromną dawką szaleństwa. To był jeden z najmocniejszych koncertów festiwalowej niedzieli. Mocne, grunge'owe gitary chłopaków z Beanstalla. In this funny state, looking at the time, you're still wide awake, and I'm still feeling high. We've been right here before, the sky is getting bright, I know that it's different. Cause you're always on my mind. Yeah, you're always on my mind. Yeah, you're always on my mind. And you're always on my mind. keeps the time. I came to ask something, but the highway's speeding by. You know that I think it's funny. It's in the way you drive. I need you, I want you, 'cause you're always on my mind. Nowy Jork znów ma gitarowe zespoły, które mają ten surowy, autentyczny vibe. A Beanstellar i najnowszy singiel Always On My Mind. Po zeszłorocznym debiucie to krok w stronę mocniejszego, pełniejszego brzmienia. Do tych gitar dodamy atmosferę niepokoju. Double Virgo, połamany rytm, pełna napięcia, energia. I don't wanna make you mad. Been doing things you might not understand. You're still the best I ever had. And it's the reason why I get so mad.

There's another year in and out of one ear. Everybody's doing it, I'll do it too. I don't need anyone, but a little love makes me better. I don't need anyone, but a little love makes me better. Wracamy do debiutanckiej płyty Blair, utwór Bank. Zespół do dziś uważa, że to ich najgorszy kawałek z tamtego okresu. Powstał w 15 minut, bo wytwórnia potrzebowała kolejnego singla. Podobnie jak wymusiła styl płyty, opierający się na modnym wtedy Manchesterze i nurcie shoegaze. Leisure otworzył Anglikom drzwi do kariery, ale Damon Albarn wielokrotnie podkreślał, że był rozczarowany kierunkiem, w jakim poprowadzono brzmienie. Hitem do dziś pozostaje There's No Other Way, nie za bardzo lubiany przez zespół. Z kolei utwór Sing, niedoceniony klasyk, choć nie był singlem, po latach zyskał kultowy status, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Trainspotting.